Lele verde şu kukuta, pasırını kunuskuta. Mai vină la geam și cântă, mai vină la geam și cântă, că-mi e geamul nespălat. De când neica mi-a plecat, de când neica mi-a plecat, dragă nini. Nisipul arde de soră, o fișioară de supărară. Nisipul arde să stinge, inimioară-n mine plângea, inimioară-n mine plângea, dragă nini. Mai du-te dragoste în lume, să scape omul de tine. Mai cată pe altcineva, nu mai stau calea mea. Stai ca umbra după om, de nu-mi dai pace să dormi, de nu-mi dai pace să dormi, dragă nini. Stai ca umbra după om, de nu-mi dai pace să dormi, de nu-mi dai pace să dormi, drag. nenii.